Wedo ni kiwango. Moto ni kumedamsha. Moto ni kumedamsha. Wapu kusale kondo kani kumedamsha. Yani kufumba kufumbu wanajiku tatu pepone. Nzema joto na shehaya wanasoma Kurani. Basi malaika kanita mini chungulie motoni. Wanangu moto na nakula bata kama wapo duniani. We motoni kumechanga mkabala. Mitungi shisha we na chula dani anira. Mango ya nashalo milione. Wa wanatunga nimbo ya kusifia zina. Ndiko nini mushina minyama nyama. Kalata zabati zinachezwa kila kona. Mimbaga napata mani motoni. Ila ndo vile makabila mizambisina. Wanangu motoni kumedamsha. Motoni kumedamsha. Jamani motoni kumedamsha. We motoni kumedamsha. Mama motona mesha pambeka wemba kamera la chai. Basi na sisi tulewe. We tukatafute shai. We gigi mania na mwagala zisti pombe. Suva na mwagala zino na bange. Likadomo mwana mwagala zisti pombe. Dula talia na mwagala zino na bange. Wana bifu siomba ya ila siona washamba. Weo ni crazy. Mkeka pewa simu kima daka jenge wa nyumba. Weo unajita malaya siku oni Facebook. Unajita malaya siku oni Instagram. Unajita malaya siku oni WhatsApp. Unajita malaya siku oni Snapchat. We unajita malaya, baby ya basi ya unatachula. Ukijipodo wa mlembo, kina wa uso kakigagula. Jamani mbea nasema kweli lakini hajatumwa. Naitwa Ibrahim Wajibu. Kisha nshuda naongea kweli lakini hajatumwa. We usondo, basi piga chorugwai. Cho falidi ntupisi chorugwai. Cho wengwa na samata chorugwai. Chorugwai, HK chorugwai. Chorugwai. Mwana nguji mwange. Weji mwae mwae. Aji mwange. Weji mwae mwae. Mkubwa fela jimwange. Weji mwae mwae. Mbabutale jimwange. Weji mwae mwae. Musifazi jimwange. Weji mwae mwae. Imani jimwange. Weji mwae mwae. Mamu wadadi jimwange. Weji mwae mwae. Leopatra jimwange. Weji mwae mwae. Jamila dadi jimwange. Weji mwae mwae. Wikada. Mama ukina madonoa. Wauni donoa ukinuka donoa. Wanangu donoa ukina madonoa. Wauni donoa ukinuka donoa. Wika basi twende tabia mbaya kabisi kwa baba yake. Mtoto tabia nzuri kabisi kwa mama yake. Mwana tabia mbaya kabisi kwa baba yake. Mtoto tabia nzuri kabisi kwa mama yake. Basi twende kama unalo tingisha. We dada tingisha kama unalo tingisha. We fia tingisha kama unalo tingisha. We mama tingisha kama unalo tingisha. We ma basi twende noneshe unavochumaga mchicha tembeni. Mwanangu unavochumaga mchicha tembeni. Noneshe unavochumaga mchicha tembeni. Wauna unavochumaga. We makizube. Atia, atia, atia, atia. Cheers.